braći i curica fina. To je ono pravo što šofer vrati, mi šoferi najbolje znamo uživati. Tako nam je i noću i danju, provodimo život u ozanju. Tako nam je i noću i danju, provodimo život u ozanju. Kada ljepoticu su vozača ima.